Un eveniment susținut de Europa FM. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Bere Gratis, Cargo, Carla's Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zurli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Smiley, Ștefan Bănică, The Kryptonite Sparks, The Mono Jacks, The Motans, Toulouse-Lautrec, Vama, Vanotech & Denelli, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Sondaj național comandat de Europa FM. Câți români s-ar prezenta la un referendum privind situația din justiție? Câți români sunt de acord ca ministrul justiției să desemneze procurorii șefi? 22% aproape dintre oameni spun că CSM-ul ar trebui să numească procurorii ăștia. Asta îți denotă un interes foarte mare. Atenție, CSM-ul este perceput ca fiind soluția de politizări totale. La Timișoara, primarul Nicolae Robu pus oficial sub acuzare de procurorii DNA într-un dosar privind folosirea de documente false pentru obținerea de fonduri europene. Au fost falsificate documente în primăria Timișoara? Doamne ferește, de așa ceva. Pe lista produselor care nu vor mai putea fi vândute în magazine copiilor s-ar putea adăuga în curând și băuturile energizante. Aceste băuturi nu vor mai apărea nici în vitrina automatelor. De la ora 21, Portugalia-Spania, derbiul primei etape de la campionatul mondial din Rusia, amănunte la sport. Tot în jurnal aflăm cum va fi vremea în weekend, atât în stațiunile de la munte, cât și pe litoral. Vremea este destul de bună, deci condiții bune pentru plajă. Problemele ar fi cu ziua de duminică. Atunci așteptăm și acolo niște averse, niște descărcări electrice. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Cât de interesați sunt românii de un referendum privind situația din justiție? Europa FM a comandat un sondaj național pe această temă. Studiul a fost realizat de IMAS în perioada 9-13 iunie prin 800 de interviuri cu o marjă de eroare de plus minus 3,5%. Rezultatele au fost prezentate de Vlad Petreanu azi dimineață la Europa FM. Răspunsurile sunt următoarele: sigur aș participa 36,9%, probabil aș participa 15,6%, probabil nu aș participa 11,2% și sigur nu aș participa 34,7%. Aș face prima remarcă: oamenii par să aibă o opinie foarte fermă în privința participării sau nu la un referendum, deoarece doar 1,6% dintre respondenți nu știu sau nu răspund la această întrebare. Doar puțin peste 20% dintre românii cu drept de vot sunt de acord ca procurorii șefi să fie desemnați de ministrul justiției și guvern. Soluția a fost dezbătută de Teodor Tiță, director de știri Europa FM, și Moise Guran, realizator România în direct. Mie cifra asta mi se pare de fapt foarte mare. Dacă 21% din 22% aproape dintre oameni spun că CSM-ul ar trebui să numească procurorii ăștia, atunci asta îți denotă un interes foarte mare față de subiectul ăsta. Da, și această... Atenție, CSM-ul este perceput ca fiind soluția de politizări totale a acestei acțiuni de numire și revocare a procurorilor. Ceea ce teoretic și președintele, da, sigur că da, e garantul independenței justiției, dar nu știu câți oameni știu asta. CSM-ul, o instituție relativ nouă față de alte instituții din România, este garant, dar ea săracă n-are decât avize consultative de dat. Satisfacția privind activitatea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, o depășește ușor pe cea privind acțiunile președintelui Iohannis pentru apărarea independenței justiției. 46,7% dintre cei chestionați s-au declarat foarte mulțumiți și mulțumiți de activitatea șefei DNA. Cât de mulțumiți sunteți de activitatea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși? Foarte mulțumit, 21,9%. Mulțumit, 24,8%. Dacă le adun pe astea două, deja ai 46,7%. Da. Aproape 47%. Nici mulțumit, nici nemulțumit, 17,1%. Iată, aceasta este o zonă în care e posibil ca atacurile frecvente să fi făcut niște efecte. Aceasta, nici mulțumit, nici nemulțumit, e mare, 17%. Foarte nemulțumit, 16,7%. Adică 31, cam, deci peste, puțin peste 30% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de Laura Codruța Kövesi. Și aș remarca aici că procentele astea sunt mai mici decât procentele pe care le au în sondaje, în alte sondaje, partidele din coaliția de guvernare. Analizăm sondajul de la 13 și 15 minute într-o ediție specială România în direct cu Moise Guran, Vlad Petreanu și Cristian Tudor Popescu. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. La Timișoara, primarul Nicolae Robu a fost pus oficial sub acuzare de procurorii DNA. Edilul șef este suspect într-un dosar privind folosirea de documente false pentru obținerea de fonduri europene, bani utilizați pentru reabilitarea unor blocuri. Mai au calitatea de suspecți viceprimarul Dan Diaconu și șeful direcției edilitare. Din Timișoara transmite Dan Turcu. 20 de minute, atât a stat primarul Nicolae Robu în sediul DNA Timișoara. Edilului șefii s-au comunicat acuzațiile și faptul că împotriva lui a început urmărirea penală în calitate de suspect. Primarul Timișoarei și-a cerut să-i se acorde timp pentru a-și angaja un apărător, urmând a fi audiat în zilele următoare. Dosarul penal în care este cercetat edilul șef al orașului este legat de obținerea unor fonduri europene pentru reabilitarea peste 50 de blocuri. Procurorii anticorupție s-au sesizat în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri care ar fi realizat proiectul tehnic pentru depunerea documentației pentru anveloparea blocurilor înaintea organizării unei licitații. Firmei acestuia a fost atribuit apoi contractul prin încredințare directă, dar suma obținută de omul de afaceri a fost mai mică decât cea pentru care s-ar fi înțeles cu angajații primăriei Timișoara în momentul în care s-a apucat de lucru. Edilul șef susține că l-a acuzat chiar pe omul de afaceri, care este de altfel și membru PNL și rudă îndepărtată cu el, că a încercat să șantajeze primăria refuzând să predea documentația, Timișoara fiind în pericol să piardă finanțarea europeană. În același dosar a fost pus ieri sub acuzare viceprimarul Dan Diaconu și un alt angajat al primăriei de la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Doi dintre tinerii din centrul de plasament din Periș-Ilfov, suspectați că ar fi abuzat sexual doi copii cu dizabilități, au fost arestați preventiv azi noapte. Totul a ieșit la iveală după ce un bărbat a făcut un denunț la poliție. În total, 5 minori din centrul de plasament au fost audiați. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Cei doi suspecți au fost acuzați de săvârșirea infracțiunilor de viol, instigare și complicitate la viol. Victimele sunt doi băieți în vârstă de 12 și 14 ani cu retard psihic, tot din centrul de plasament aflat în Periș, județul Ilfov. Magistrații judecătoriei Buftea au emis pe numele suspecților un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. O ascultăm pe avocata celor doi suspecți. S-a admis cererea procurorului de a de luarea măsurii arestului preventiv pentru 30 de zile. Noi am făcut contestații. O să vedem zilele următoare. Doi inculpați, da, ceilalți calitatea de suspect. Directoarea instituției nu a fost audiată în acest moment, neavând nicio calitate în dosar, au precizat surse apropiate anchetei pentru Mediafax. Agresiunile ar fi avut loc în urmă cu 2 săptămâni. PNL a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Sesizarea a fost semnată de 66 de deputați liberali. În document, PNL atrage atenția că legea nu respectă principiul bicameralismului pentru că legea a suferit modificări importante între Senat și Camera Deputaților. Vom reveni. Continuăm jurnalul. Pe lista produselor care nu vor mai putea fi vândute în magazine copiilor, s-ar putea adăuga în curând și băuturile energizante, pe lângă alcool și țigări. Măsura este prevăzută într-un proiect al Ministerului Sănătății care se află în dezbatere publică. Cei care nu vor respecta interdicția riscă amenzi de până la 25.000 de lei, prevede documentul. Iulian Ochi. Documentul publicat pe site-ul Ministerului Sănătății arată că se interzice vânzarea băuturilor energizante persoanelor cu vârsta sub 18 ani. Comercianții care nu vor respecta regula vor risca amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Aceste băuturi nu vor mai apărea nici în vitrina automatelor. În acest caz, amenda aplicată comercianților va fi între 5.000 și 15.000 de lei. Cele mai mari sancțiuni se vor aplica în cazul chioșcurilor din incinta sau din apropierea școlilor. Încălcarea interdicției în acest caz va aduce firmelor amenzi între 15.000 și 25.000 de lei. Prin această măsură, Ministerul Sănătății speră să reducă consumul excesiv de băuturi energizante la copii, care poate avea efecte negative. Ca să devină literă de lege, proiectul trebuie să fie aprobat de guvern și să apară în Monitorul Oficial. 250 de români care împlinesc anul acesta un secol de viață sunt sărbătoriți de Ministerul de Interne prin campania O viață cât un centenar. Lansată la jumătatea lunii aprilie, campania are ca scop mediatizarea poveștilor de viață ale centenarilor. Sărbătoriții sunt vizitați de reprezentanții ministerului care le duc flori, bomboane și tort. O astfel de vizită au primit ieri 4 femei din Gorj care au împlinit recent 100 de ani. Gabriela Mladin transmite. Elena Ciocăzean împlinește 100 de ani pe 11 septembrie. În toți acești ani nu și-a pierdut simțul umorului. Spune că parcă s-a născut ieri și își mai dorește să trăiască încă 100 de ani. S-a bucurat toată viața de copii, deși n-a dat naștere niciunuia. În perioada războiului s-a căsătorit cu un bărbat care avea 4 copii, iar acum are și strănepoți. Iubirea este secretul longevității, spune tanti Elena. Cea mai cruntă perioadă în cei 100 de ani a fost cea a războiului. Are 7 clase și a lucrat ca țesătoare, mulți ani pentru un boier. Îmbrăcată într-un costum popular, cu sut de mâna ei, tanti Elena ne-a întâmpinat în curtea casei. Acolo, autoritățile locale plecate într-o caravană i-au oferit flori și tort. În Gorj, alte 3 femei au mai împlinit vârsta centenarului. Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Vorbim acum despre cum va fi vremea în acest weekend. O informare meteo de averse este valabilă până mâine la ora 21. Mai întâi, ploi vor fi în vest și sud-vest, dar apoi acestea se extind și în restul țării. Sunt și norocoși, cei care merg pe litoral se pot bucura de soare până spre sfârșitul zilei de duminică. Mihai Bucureșteanu. Ploi de vară. Pe scurt, asta este prognoza meteo pentru weekend. Ce fenomene vor fi în țară, ne spune meteorologul ANM Robert Manta. Vor fi averse, descărcări electrice, intensificările scurte durate ale vântului în timpul ploilor, în special în zonele montane, în Oltenia, în zona Transilvaniei și în nordul Moldovei. La munte, vremea va fi schimbătoare. Averse, descărcări electrice, pe aici, pe acolo și căderi de grindină și intensificarea ale vântului. Deci o vreme destul de urâtă, în special după amiază. Veștile sunt mai bune pentru cei care își vor petrece weekendul la malul mării, în aer maxime de 27-28 de grade, iar în apa mării undeva la 20-22 de grade. Vineri, sâmbătă, vremea destul de bună, deci condiții bune pentru plajă. Problemele ar fi cu ziua de duminică. Atunci așteptăm și acolo niște averse, niște descărcări electrice. Meteorologii spun că în aceste zile nu vor fi fenomene la fel de puternice ca cele înregistrate în ultima perioadă, iar temperaturile vor fi normale pentru această dată. Mai multe drumuri și podețe au fost distruse de ploile torențiale în zone turistice din Hunedoara și câteva trasee au fost închise. Sunt afectate drumurile care duc spre Retezat, dar și cel spre zona turistică Râușor, transmite Mona Lisa Hin. Unul dintre drumuri, cel spre stațiunea Râușor din județul Hunedoara, a fost distrus pe 3 porțiuni, cu lungimi cuprinse între 10 și 40 de metri. Practic, malurile s-au surpat, iar apele au distrus porțiuni întregi ale unei benzi de mers într-o zonă aflată la 3 km aval de stațiune. Din cauza apelor încă mari, dar și pentru că vor fi noi precipitații abundente, există riscul ca surparea să continue. Al doilea drum din zona Retezat, care e închis de câteva săptămâni, duce la barajul Gura Apelor. Acolo există de asemenea pericol de surpare. Drumul e închis și din cauza căderilor de pietre și alunecărilor de teren înregistrate frecvent. Din Hunedoara, Mona Lisa Hin, Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, pierdere grea suferită de gazda Cupei Mondiale Rusia. Coordonatorul echipei, Alan Zagoev, s-a accidentat în meciul de deschidere și va rata cel mai probabil restul turneului final. Rușii au spulberat Naționala Arabiei Saudite 5-0, cea mai mare diferență consemnată într-o partidă inaugurală, dar mijlocașul lui CSKA Moscova a ieșit la jumătatea primei reprize. Primul diagnostic este ruptură musculară, urmând ca astăzi Zagoev să fie supus unui control amănunțit care va stabili cu exactitate cât de gravă este accidentarea. Înlocuitorul său, Denis Cerișev, a fost desemnat omul meciului. Aseară, jucătorul lui Villarreal a reușit o dublă cu cele mai frumoase goluri ale serii. Arabia Saudită a avut posesia 59% și a reușit mult mai multe pase precise decât adversara, însă nu a trimis nici măcar o dată mingea pe spațiul porții adverse. Celălalt meci din grupa A se va juca astăzi de la ora 15 între Uruguay și Egipt. Se păstrează până în ultimul moment suspansul în privința titularizării starului Mohamed Salah în reprezentativa nord-africană. Accidentat la umăr în finala Ligii Campionilor, atacantul lui Liverpool este recuperat, iar selecționerul Hector Cooper susține că aproape 100% îl va folosi. Astăzi se joacă și partidele din grupa B, Maroc-Iran de la ora 18 și derbiul primei runde Spania-Portugalia de la 21. Selecționerul campioanei Europei, Fernando Santos, anticipează un meci spectaculos și nu crede că jocul Spaniei va fi influențat de schimbarea selecționerului. Amintim, Julen Lopetegui a fost concediat miercuri după ce Real Madrid a anunțat că este noul antrenor al echipei, iar locul lui a fost luat de directorul sportiv al reprezentativei, Fernando Hierro.